Bă, uite un agent. Bă, bă, uite încă un agent. Bă, a doi agenți și un Logan. Bă, tirează și tu iar pe undeva. Bă, de preferat în piept. Vreau da pomul controlul, prin efracție ți-am penetrat difuzorul. Vin o să vorbim despre erecții, prea multe pretenții, zero intenții. Gândul meu acum e să-ți o pun și după al meu plat pus că am cum. Și te văd când te văd, nu prea știu ce văd. Sigur ai un cur, nu sunt sigur. Lasă-mă, te mă strâns drag. Mi-ai zis când eram mai mic, dacă beau lăpic o să cresc mare și voinic. Nu cer nimic decât să recunoști acum când îți mare că m-ai bătut. Nu iau apis finarii, dar am crescut băiat finuț, șmenăreu și-a pus pe fapte. Că am mușcat din tâța mamei și-am sub sângele cu lapte. Băi, tatăl, îți scriu adio din Milano, pașii pursi în România. Salut, Italia, Italia. Vino acasă, măi, băiete, nu mai pot te doar. Mi s-o răschit un paret, e drept. Nu vrea tu că vrem noi decât să se verse, până chiar și băta o s-o dea-n diverse. Pentru dobitocii care stau la fereastră, vreau picioare lungi să mă piși la ei în casă. Devin la subiect că te-am întors pe dos. Ai o față dură de cale, dar ortodox. Și arăs ca după 4 ani de box. Auzi, eu pot să te prietena mea. Sunt în Italia, de-a fai scumpă. Jumate de chenzi vino, trebuie să-i dau mă unu cămănuță de băină și-apoi. Era străcată când m-a pus să trag pe nas. M-am cuprins euforia și-am râs jumate de ceaste. Mie îmi place să muncesc, dar să-ți văd lapoi cu banii. Sara, mă distrăbălesc, cumpăr suc, mănânc bomboane. Dar un lucru nu înțeleg, asta zău că mă intrigă. Dar de ce în Italia, în pizza, nu se pune mămăligă? Vino acasă, măi, băiete, nu mai pot te doar. Mi s-o răschit un paret, e drept peste Chișor. Și nu știu cum te cheamă, dar pe ușa ta scrie Nicu plus Aneta, egal pedofilie. Sunt acord, nu pot să mă abțin, vreau să te combin. Te văd în altă cu sticla de vin sau de gin. Te-am văzut spre Vegas, pe Vegas erai. Aveai o mână înfiptă-n gură sau te-aveai oricum medalai. Știi din filme că se face fără dinți. Îți zic ia mâna de la gură dacă vrei să te măriți. Vrei să consumi alcool că nu e bine. O dai din bola Fanta și din Fanta Sprite cu mine. Nu ține crezi să fugi, ți-am zis o-n purci. Te-alerg, te prind, te sparg la buci prin pluci. Cu coniac în vodcă și vodcă pun în bere. Prevăd coma, dezastru în creiere. Sunt pe tutău galben, imită hepatita. Din greșeală, prin eroare, am ales rămân cu sticla. O să fugi, o să fugi, că o-n curci, o-n curci. O spun care te prind, te sparg la buci. O să fugi, o să fugi, că o-n curci, o-n curci. O spun care te prind, te sparg la buci. O să fugi, o să fugi, că o-n curci, o-n curci. O spun care te prind, te sparg la buci. O să fugi, o să fugi, că o-n curci, o-n curci. O spun care te prind, te sparg la buci.